Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah. Gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah. Sensin gönüller sultanı, getiren yüce Kur'an'ı. Sensin gönüller sultanı, getiren yüce Kur'an'ı. Uğruna tendeki canı verelim ya Resulallah. Uğruna tendeki canı verelim ya Resulallah. Aşkınla yaşarır gözler, hasretinle yanar özler. Aşkınla yaşarır gözler, hasretinle yanar özler. Mübarek ravzana yüzler sürelim ya Resulallah. Mübarek ravzana yüzler sürelim ya Resulallah. Veda edip masivaya yalvarıp yüce Mevla'ya. Veda edip masivaya yalvarıp yüce Mevla'ya. Şefaati Mustafa'ya erelim ya Resulallah. Şefaati Mustafa'ya erelim ya Resulallah.